Atlaidų gavimas. Pirma, ar dažnai galima gauti atlaidus? Visuotinius atlaidus paprastai galima gauti tik kartą per dieną. Tai bendroji taisyklė. Tačiau yra atlaidų, apie kuriuos pasakyta. Toties, kuoties. Šiuos atlaidus galima gauti tiek kartų, kiek kartų per dieną atliekami bažnyčios įsakyti darbai. Pavyzdžiui, porciunkulės rugpjūčio antrą dieną, vėlinių dienos ir kai kuriuos kitus visuotinius atlaidus galima gauti per dieną tiek kartų, kiek kartų įvykdomos sąlygos jiems gauti, tai yra aplankamos paskirtos bažnyčios ir sukalbamos įsakytos maldos. Savaime suprantama, turi būti atlikta išpažintis ir priimta šventoji komunija. Dalinius atlaidus paprastai galima gauti tiek kartų, kiek kartų atliekami įsakyti darbai. Sakysime, sukalbamos nustatytos maldos, aplankoma bažnyčia ir panašiai. Antras, sąlygos atlaidams gauti. Kad gautų atlaidus, žmonės turi būti jų verti. Šiam tikslui reikia, kad jie A. būtų pakrikštyti, nes tik krikštas atidaro žmogui duris į bažnytinių turtų bei nuopelnų lobyną. B. būtų laisvi nuo ekskomunikos, nes vienas iš šios bausmės padarinių yra durų uždarymas atlaidams. 2262 kanonas. C. turėtų pašvenčiamąją malonę. Laikinoji bausmė gali būti atleista tik tada, kai jau atleistos sunkios nuodėmės. Ir amžinoji bausmė už jas. Tai būtina sąlyga atlaidams gauti. Jei kartais atlaidams gauti įsakyta keletas darbų, tai pakanka turėti pašvenčiamąją malonę, atliekant bent paskutinį darbą. Sakysime, lankant paskutinį kartą bažnyčią ar kalbant paskutinės maldas. Norint gauti visuotinius atlaidus, reikia turėti ne tik pašvenčiamąją malonę, bet ir būti laisvam nuo bet kokios mažosios nuodėmės. Juk šie atlaidai teikia visišką laikinosios bausmės atleidimą. Bet toks atleidimas neįmanomas, kol nėra atleistos ne tik sunkiosios, bet ir mažosios nuodėmės. Todėl yra be galo svarbu kiekvieną kartą, kai norima gauti visuotinius atlaidus, sužadinti nuoširdų gailestį, kuris naikina nuodėmės ir taip pašalina kliūtį gauti atlaidams. Trečia, būtini veiksmai atlaidams gauti. Bažnyčia teikia atlaidus tik už tam tikrus veiksmus. Tokie veiksmai paprastai yra intencija ir kai kurie darbai, pavyzdžiui, išpažintis, komunija, bažnyčios aplankymas, maldos ir kita. Ketvirta, intencija. Atlaidams gauti yra būtina sužadinti intenciją. Tai bendroji taisyklė, norintiems įsigyti bet kokius nuopelnus. Atlaidai yra Dievo dovana. Ji duodama tik tiems, kurie jos trokšta. Suprantama, pakanka bendros, pavyzdžiui, ryte padarytos intencijos įsigyti visiems tą dieną galimiems gauti atlaidams ir nėra reikalo jos kartoti prieš kiekvieną atliekamą darbą. Penkta, įsakyti darbai be intencijos. Bažnyčiai sako dar kai kuriuos darbus, kuriuos norintieji gauti atlaidus, privalo atlikti nustatytų laiku ir būdu. Jei įsakyta keletas darbų, tai juos galima atlikti bet kokią tvarką. Pavyzdžiui, kai įsakoma atlikti išpažintį ir priimti komuniją, bei aplankyti bažnyčią ar kurią kitą vietą, tai nurodytą vietą galima aplankyti prieš išpažintį ir komuniją arba po jų. Savaime suprantama, išpažintį būtina atlikti prieš komuniją, jei turima sunkių nuodėmių. Neretai minima, kad atlaidai gaunami įprastomis sąlygomis. Šiuos žodžius reikia suprasti taip. Atlaidams gauti būtina išpažintis komunija, bažnyčios aplankymas ir pasimeldimas šventojo tėvo intencija. Atlaidai dažnai yra pririšti prie tam tikrų dienų, sakysime, porciunkuliais ar vėlinių dienų. Tokiais atvejais galima išpažinti atlikti likus 8 dienoms iki atlaidų dienos ar po jos. 931 kanonas. Rekolekcijų ar misijų atlaidams gauti išpažintį galima atlikti dar per 8 dienas po atlaidų. Visi, kurie įpratę išpažintį atlikinėti bent 2 kartus per mėnesį ir kasdien priimti komuniją, jei kartą kitą per savaitę jos ir nepriima, gali gauti atlaidus. be atskiros išpažinties, nors ji čia būtų ir įsakyta. Išimtį sudaro jubiliejiniai atlaidai, kuriems gauti visuomet yra būtina speciali išpažintis. 931 kanonas. Komuniją atlaidams gauti galima priimti vieną dieną prieš atlaidus ar per 8 dienas po jų. Kitus atlaidams gauti įsakytus darbus reikia atlikti nurodytų laikų ir būdų. Komuniją atlaidams gauti gali būti ir velykinė, išskyrus jubiliejinius atlaidus, kuriems gauti reikalinga atskira išpažintis. 1844 gegužės 10 Congregatio Indulgentiarum. Jei atlaidams gauti yra įsakyta aplankyti nurodytą bažnyčią, tai joje galima atlikti ir visus kitus darbus, sakysime, priimti šventąją komuniją. Jei bažnyčia nėra nurodyta, galima aplankyti bet kurią savo nuožiūrą pasirinktą bažnyčią ar net viešąją koplyčią. Bažnyčią galima lankyti jau išvakarėse, pradedant 12 valandą. Lankymą reikia baigti atlaidų dieną iki 24 valandos. Bažnyčios lankymas reiškia, kad reikia į ją užeiti, pagarbinti Dievą, pasimelsti, priimti šventus sakramentus ir panašiai. Jei šią progą įsakyta sukalbėti kai kurias maldas, reikia tai padaryti. Atlaidams gauti paprastai įsakoma pasimelsti šventojo tėvo intenciją. Jei nėra nurodyta, kokias maldas kalbėti, tai pakanka pasirenkamų savo nuožiūrą. Bet jei maldos yra išvardytos, jų keisti negalima. Per atlaidus, stoties, kvoties, taip pat porciunkulis ar vėlinių dienomis, lankant bažnyčią, įsakyta sukalbėti bent po 6 tėvę mūsų sveika Marija ir garbė Dievui tėvui, neretai būna nurodomos ir kitokios maldos. Įsakytas maldas galima kalbėti bet kuria kalba, jei tik tekstas patvirtintas vyskupo ar jam lygaus asmens. Maldose nevalia nieko iškreipti, nieko iš jų atimti ar prie jų pridėti. 934 kanonas. Šventasis tėvas pageidauja, kad tikintieji kuo daugiau melstusi už bažnyčios ir visos krikščionijos reikalus, už nusidėjėlių atsivertimą, už taiką ir vienybę tarp krikščioniškųjų tautų. Todėl šios reikalus reikia atsiminti, kai įsakoma melstis šventojo tėvo intenciją.